Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah adak adama konusu. Adak adama İslam'da da var, evet dine de var adak adama. Bu şu anlama geliyor, üzerine farz vacip olmadığı halde kişi bu yapmaya karar vermesi, adaması bunu. Mevlam buyuruyor, Semillah, وَلْيُفُوا نُزُورَهُمْ Arapça nezir denir ada, nezir, nez etmek. وَلْيُفُوا نُزُورَهُمْ Adaklarını getirsinler Mevlam buyuruyor. İfaçla bunu tam tamamıyla. Bu ayet-i kerimeye göre adak eden kişinin bunu yerine getirmesi üzerine vacip oluyor. Adıldığı halde eğer adanı yerine getirmezse adam günahkar olmuş oluyor. Ayette boşlu gidiyor. Adaklar ikiye ayrılıyor. Şarta bağlı adak. Şarta bağlı adak. Bir de şarta bağlı olmayan adak. İkiye ayrılıyor. Gelip evvekine gelelim inşallah. Şarta bağlı adak. Şart koşuyor yani kişi böyle. Yani bir insan bir şart koşuyor. Eğer bu olursa şu yapacağım diyor. Ne gibi mesela? Bir işi var. Bir işe girecek. İşe başlayacak. Evlenecek. Evi alacak. Her ne hastası var. İşte hastam iyi olsa, şu olsa mesela diye böyle bir şart koşuyor. Eğer bu olursa ne diyor bu sefer? İşte oruç tutarım 3 gün mesela. Sadaka veririm, kurban keserim gibi adam bak böyle. Yani bir şarta bağlı deniyor buna, şarta bağlı deniyor buna böyle. Mesela hastası var mesela yakını, yoğun bakımda. Durumu kritik, tıbbına çare bulamıyor. Ne yapar? Al ada kadar mesela. Ya Rabbi hastam iyi olursa, şifa bulursa, şu yapın diye ada kadar böyle. Neyi adar? İslam'da karşında farz vacip olan bir şeyi. Yani karşında bir farz vacip olması gerekiyor onun karşısında. Yani namaz adar. Çünkü namaz farz karşısında böyle. Oruç, bu da farz tabii. Adar bunu. Kurbanı o da kesmek vacip oluyor. Yani karşında farz vacip olması gerekiyor. Bu adaklar geçerli olur bu şekilde. Bu adamak diliyle söylemediği halde yani kalbinden geçirse, kalbinden geçirse yapmak için bu adaya girmiyor gene. Yani şarta girmiyor bu. Eğer bunu diliyle söylerse, yani sözü dönüşmesi gerekiyor bunun, bağırmasına gerek yok. Kendi duyacağı kadar Rabbim sen bana şifa verirsen, annem işi varsa mesela, şu işim olursa, askerden yavrum mesela sağ salim gelirse neyse böyle, şart koşuyor. Kurtma niyet ediyor bu. Bu ne yapması gerekiyor? Eğer şartı gerçekleşse, yerine gelse, o adak vacip oluyor. Evet, yoğun bakımda hastası var, yakını var. Yani ciğeri var, adıyor. Eğer diye mesela işte anne, babam, dayım, kardeşim, evladı kimse böyle yoğun bakımdan mesela. Eğer bu iyileşirse oruç tutma niyetli mesela adadı bunu. İyileşmedi ama öldü. Şartlarına gelmedi. Ceza buna gerekmiyor, adak buna gerekmiyor muhtemelen böyle. Demek ki adak adayan kişi eğer adadığı şart yerine gelirse, o zaman adak yerine gelmesi vacip oluyor. Ama adak yerine gelmedi. Adak yerine gelmeyince, bu defa ne gerekiyor? Bir şey gerekmiyor. Böyle. İkinci kısma gelelim inşallah. Şartı, şarta bağlı olan adak. Burada şart yok. adıyor ama şartı koymuyor bir şey böyle. İki arıyor böyle, mutlak adak ve de muvakkat adak. Mutlak demek kayıtsız şartsız, yani zamana sınır değil. Adıyor bir şeyi ama Allah için adıyor bunu Cenab-ı Hak. İçten doğuyor, aklına öyle geliyor mesela. Allah'ım ben senin için diyor, işte namaz kılacağım. Bu namaz hangi namaz ama? Farzın dışında olacak ama. Adanılmaz. Oruç neyi etti? Farzın dışında bu adaklar. Mesela şu kadar oruç tutacağım, 3 gün, 5 gün neyse. Ya da Kur'an okuyacağım. Kurban keseceğim. Hacca gideceğim mesela, nafile olarak tabii. Diyelim. Ama bunda bir zaman sınırı yok. Mutlak deniyor bu. İtte bırakılmış hani be. Zamana bu kayıtı değil. Bu ne olacak şimdi bu? Kişi bunu yapması gerekiyor. Adadı. Ne zaman sınırı yok böyle. Bugün yapar, yarın yapar, 1 sene, 10 sene yapar. Kazaya kalmıyor. Kalmıyor böyle şey. Ama ne var şimdi bunda? Ölüm var ama şimdi. Mesela adadı ki bir kişiye yardım edecek. Mesela biliyor, tanıdığı kişi mesela, yakın her neyse, ona ya Rabbi adadım ben diyor, şu kişiye bir yardım edeceğim, para yardım edeceğim mesela. Adadı, zaman yok da bunda. Adadığı kişi öldü. Adak bu sefer bozuldu, gerekiyor bu sefer muhtemelenler. Veya kendi öldü. Ölü oldu, ada şimdi boşta kaldı, ödemesi gerekiyor bunun. Ne yapacak bu İslam'a göre bunun bu şekilde? Eğer bir insana böyle bir ada varsa, yani zamanla sınırlanmayan, şarta bağlı olmayan, Allah'a için şunu yapacağım diyor. Yapacağım diyor. Eğer bunu yapamamışsa, hasta iken hiç olmaz mesela, onun etmesi gibi evlat yakınlarına böyle, bunun mutlaka yerine getirmesi şart. Ölümden sonra bile böyle. Yere getirmezse ona günah kalmaktır. Mesela bir insan namaz kılma adadı. Nasıl adadı bunu böyle? Ya Rabbi ben dedi Eyüp Sultan'da namaz kılmaya gittim 2 rekat. Senin rızanı için böyle. Ayasofya'da mesela. Ankara Bayram'da yetti böyle. Yani bunda bir yer belirledi kişi kendi kendine. Ayasofya'da mesela Ankara Hacı Bayram'da veya Eyüp Sultan Camisi'nde adadı böyle namaz kılmayı. Ama oraya gidemedi, uyumadı. Bir engel çıktı önüne bu şekilde. Oraya kılması şart değil muhtemelen böyle. Yani bir engel çıkmasa bile namazını orada kılabilir. Evinde namazını camide kılabilir. Hangi camide kılabilir böyle? Demek ki bir cami belirledi, şu cami namaz kılacağım diye adadı. Oraya gidemedi, gitmesi şart değil. Namaz her cahit olur. Bir de muvakkat var bunda şimdi. Şarta bağlı değil bu da bana. Muvakkat. Bir de muvakkat, vakitlenmiş anlamı geliyor. Vakitten işte mefhulü bu. Vakkati, vakitten gelir böylece. Şimdi Türkçe'nin muvakkat değil, geçici anlamına geliyor Türkçe'mizde. Öyle anlıyor Türkçe'nin anlaşılıyor böyle. Ve Arapça'da muvakkat, vakitlenmiş. Bu da şarta bağlı değil ama bu da. Bu da şarta bağlı değil. Mesela yine bir kişi niyet ediyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Allah'ım diyor mesela, hiçbir şart yok ama. Yani bana şu malı versen, şu evi versen, şu evi şart koşmuyor Mevlamız'a böyle. İçten doğuyor. Ya Rabbi senin için ben diyor, niyet ettim diyor. Mesela 3 gün oruç tutmaya, 5 gün oruç tutmaya, işte bir kurban kesmeye, sadaka vermeye niyet ediyor bu şekilde böylece. Muvakkat ne demek? Vakitlenmiş. Şimdi burada iş değişiyor. Ne zaman bunu niyet etmişse vaktini. Mesela diyor ki diyelim Recep ayının 5'inde. 2 gün mesela 10'unda. Ya Rabbi, Ekim ayının 10'unda, işte Kasım ayının mesela 5'inde, örnek olarak bunları veriyorum böyle. Ben işte şu namazı kılacağım, oruç tutacağım, kurban keseceğim diye. Bu ne gerekiyor burada? Bu muvakkat vakitlenmiş olduğu için vakti yapması bunun gerekiyor muhtemelen böyle. Yoksa boş olur böyle. Muvakkatını geçiremez muvakkatını. Yapması gerekiyor bunda böyle. Hangi adaklar geçerli şu muhtemelenler? Hangi adaklar geçerli? Her adaklar tabii geçerli değil böyle. Az önce dediğim adanan şeyin İslam'da yer olması gerekiyor. Farz ve vacib ibadet olması, o türde olması gerekiyor. Mesela namaz adasa namaz olur mu? Olur. Yani İslam'da farz namaz kılması, İslam'ın yeri var. Kur'an okumaya diyor. Kur'an okumayı. Bu da farz hayat namazda, camide farz yani. Şimdi cami demiştim. Hayatta yani kıyamda farz bu da. Namaz, Kur'an okuması farz olabilir muhtemelen. Uyuş adadı, oruç karşılığı farz var. Kurban adadı, kurban, bunun da karşılığı vacip var Kurban Bayramı'nda, olabiliyor. Demek ki adanan bir şey, bunun karşılığında İslam dininde farz ve vacip tür olması, sünnet değil ama. Farz, vacip türü ibadet olması gerekiyor bunun karşısında böyle. Bir de bu ibadetin bağımsız olması gerekiyor. Bağımsız olması gerekiyor. Mesela abdest almak farzdır. Adanamaz ama. Bu geçersiz. Abdest alması farz ama abdest başka bir ibadet değil. Namazın bir şartı bu. Namaza bağlı abdest. Şimdi bir kimse adasa yani İslam'da karşılığında farz vacip yok. Nedir? Mevlüt mesela. Yaygın olan ülkemizde, Türkiye'de bu. Başka yok dünyada. Mevlid okutacağım diye adasa. Ne gibi bir şey gerek muhtemelen böyle. Neden? İslam dininde böyle okumaya bir şey yok böyle. Ne Asr-ı Saadet'te, ne Hulefi Raşid'in zamanında, ne Emevi Abbas zamanında, ne Selçuklu zamanında böyle. Osmanlılar zamanında bu çıktı ortaya. Süleyman Şehir Hazretleri, Ulucan İmamı'ydı böyle. İmamı'dan talebesi kendisi böyle. Bu birine kızıyor. Yani bir sabır birine kızıyor. Peygamberle konuştuğu için. Yani Peygamberimizin metni senası için bu yazıyor, bir şiir yazıyor böyle. Mevlid'i yazmıyor onu böyle. Ama şiirleri yazıyor böyle. Fakat yazılan bu tabi şiirler vezin bunlar. Faülün vezinde bunu yazmış oluyor. Bunu o dönemde bazı makam bilenler okur derken böyle. Zamanla bu doğum günü okuma başlamış bu camide. Yaygınlaşmış okunuyor bu şekilde. Bu okumak fazla sünnet değil mi tabii şey. Demek ki bir insan İşte annesinin ruhuna, babasının ruhuna, şunun ruhuna, bunun ruhuna mesela, her neyse, böyle okuyacağım diye adarsa, bunu ile getirmesi üzerine vacip olmuyor. Olmuyor. Yani mevlüt deyince, ayrı bir fark özüyor ki İslam'da. Yunus Emre'nin şiirleri var. Mevlana'nın şiirleri var muhtemelen böyle. Yazımızın şiirleri var böyle. Yani bu da aynı onlar gibi böyle. Yani bir şiirdir bunlar böyle. Hiç bunlara fark yok böylece. Yani halk nezdinde, ülkemizde bilhassa çok yaygındır. Mevlüt okutma böyle. Peki fena mı bu? Mevlüt güzel muhtemelen böyle. Muhtevası çok güzel böyle. Allah adına başlayın mesela. Peygamber'in doğumundan bahsediyor böyle. Çok güzel böyle. Muhtevası güzel böylece. Yalnız ne oluyor? İbadetlerine geçmez muhtemelen böyle bu. Şimdi çok kişi ne yapıyor böyle? Ölen yakına mevlüt okutu mu artık son görevini yaptı. Bitiyor. Ya muhtemelen. Diyorlar son görevimi mesela. Cenaze namazına gidiyor böylece. Son görev olur mu ya muhtemelen? Ya, orada muhtaç kişi, ölen kişi kabrinde bekliyor. Sıra bekliyor kişi be. Muhtemelen. Son görev olur mu şekilde böylece böyle. Yine bir yaygın bir şey var mesela. Hanımlar arasında mesela 40 yaşında okutma. Bak, okuma demiyorum, okutma diyorum muhtemelen böyle. İşte o da adak veriyor mesela böyle. İşte oğlu verirse, kızı olsa, şu olsa, bu olsa kendine tabii bir amacı var, beklentisi var. 40 yaşında okutacağım diyor böyle, adıyor. Bu da adakine geç muhtemelen böyle. Şimdi İslam'da üç ibadet vardır muhtemelen böyle. Biri bedensel, beden yapma ibadetleri böyle. Biri mali, mal yapma ibadetler. İkisinin karışımı şimdi. Gelin birinciye, bedensel ibadet. Bunda vekalet caiz değil hiçbir şekilde. Kişinin yapması gerekiyor buna. Bedensel ibadet. Namaz mesela, namaz böyle. Adam holding sahibi muhtemelen, patron, çok zengin. Namazı kılmak istiyor, artık az bir imanı varken tabii mesela. İşi çok. Verse elemanların birine her gün 100 lira da gitse bir namazı kıl, olur mu? Olur muhtemelen. Yani 1 milyon lira verse her gün, 1 milyon lira verse, git bir namazı kıl, şu gideceğin namazı benim kıl, bu farz-ı ayın dini bunlar. Farz-ı ayın böyle. Muayyen olarak yapması bu farz muhtemelen böyle. Devletin başı olsun, bakan olsun, vali olsun, kim olsun muhtemelenler, zengin olsun, kim olsun böyle. Mutlaka kendi kılması gerekiyor böyle. Oruç tutmak, bu da bedensiz ibadet. Efendim şimdi ben tutamıyorum da vereyim bir sen para da otursun benim yerime. Bu da caizli muhtemelen. Boş geçiyor böyle böyle. Kur'an okumak, bedensiz ibadet, sözlü ibadet, bedensel. Bu da caizli muhtemelen. Yani Kur'an okumak ibadet yok mu? Kur'an okumak var. Yani bir mesela kadın niyet eder böyle, kırkan niyet eder böyle. Kur'an okuması gerekiyor mesela. Çoğu şube otururlar, okurlar bu şekilde. Ama okutacağım diye niyet ettiyse böyle ibadet yok İslam'da. Kur'an okuması bilmiyor diyor bazı muhteremler. Var tabii. Yani çok yazık muhteremler be. Bir Allah dostu buyuruyor muhteremler. Unuttum adını, çok eski okumuş kitap okumuştum bir yerde. Şöyle buyuruyor. Sen de yolda giderken diyor. İşin de acele. Eşin yan gidiyorlar. Yola gidiyorsun bir yere. Baktın diyor postacı geldi. Sana mektup verdi diyor. Bakıyorsun diyor. Uzun zaman haber alamadın mesela yavrundan mektup geliyor. Ne yaparsın? Hem oturursun kenara diye. Onu okursun böyle. Yani eve gidiyorsun okurum demezsin böyle. Hem açarsın mektubu diyor. Açarsın mektubu diyor. Hemen yolda ara vermeden onu okursun diyor. Kur'an-ı Kerim Allah kelamı, o da mektup biz Allah'tan diyor. Allah-u Teala bizlere mektubu. Kur'an-ı Kerim muhtemelen. Ya Allah kelamı. Rabbim bunu özel gönderiyor. Cebrail vasıtasıyla muhtemelen böyle. Arş-ı Rahman'dan geliyor böyle ya. Ta Arş-ı Rahman'dan geliyor Kur'an muhtemelen. Cebrail Aleyhisselam geliyor, kime getiriyor? Ancak peygamberlere muhtemelen böyle. Yani sana bana gelmez Cebrail Aleyhisselam muhtemelen. Gelmez. Evliye de gelmiyor Cebrail. Hatem-i Enbiya'ya son peygamberiz gelen Kur'an-ı Kerim. Bak, böyle kutsal vardı. Allah kelamı cehal söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in orijinali muhtemelen. Mealler değil ama. Mealler Allah kelamı değil. Kul söz muhtemelen. Dedi, demiş, şunlar, bunlar. 10 tane Kur'an mealini koy. Hepsi başka kelime kullanmış. Onu Allah kelamı diyor muhtemelen. Kur'an, lefsen ve manen Kur'an'dır. Levsiye kelimeleri mana Allah'a ait olması gerekiyor. Bir de oruç arttırmadık Kur'an-ı Kerim'in. Mesela günümüzde çok para böylece. Tabii para amacı ne yapıyor? Basıyorlar hep böyle. Yatıncı harflere yası yazmış basmış mesela. Çok. Halkta görüyorum böyle. Mezarda görüyorum bazen böylece. Yatın harfleri yazılmış. Yazılamaz bu tarafı. Yanlış okunuyor mu? Yani. Küfre gider. Kafir olur orada okunuyor. Dinle çıkar mı tarafı böyle? Ya. Yani harf eksik. Mesela hı var, noktalı. Halak, yaratmak. Noktalı, halaka okursun Latince'de. Tıraş et tanımıyor, tıraş almak. Mesela Arabistan'da berberlerinden yazı vardır kapıda. Hallak der, hallak. Hallak, hı hale, noktasız. Hallak, tıraş edeceğim muhtemelen. Hallak olsa yaratıcı olur muhtemelen. Onun için, peki ne yapsın bu kişi? Örmesi lazım muhtemelen. Yaşı kaç olsun? İlim beşikten mesela kadar muhtemelen. Örmesi gerekiyor. Ama öğrenemem belli. Öğrenirsin muhtemelen. Her gün bir haber öğrensen, bir haber öğrensen, mesela bugün de Elif'i belli. Düz bir sopa gibi benim, değil mi? Düz bir sen böyle. Elif, Elif, böyle hayaline getir Elif'i böyle, böyle. Her şeyin bir yanını aklına getir mesela böyle. Hira şeklinde, yukarıda kurmuş, altı bir nokta var. B, B'de getir onu hayaline, et böyle insanı muhtemelen. Fakat şunu yapabilirler mesela, bildiği sureleri okurlar. Fatih okur, İlas sure okur böyle, nasıl okur bunları okur böyle işte. Kısa bitiyor. Tekrar oku, tekrar de oku böyle. 10 tane elham oku, 70 elham oku. 100 tane ilaç oku mesela böyle. Her hafta 10 sıra yapıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de muhtemelen ada kurbanı. Ona bir bakalım işte kısır yaşa ada kurbanına. Kurban adamak meşhur. Yani caiz geçirilir böyle kurban. Karşılığında kurban bayramında kurban kesilmesi vacip olmuş şimdi böyle. O yönden. Yalnız ada kurbanının farklı bir özelliği var. Mesela kurban bayramında kesilen kurban kişi kendisi yiyebilir. Halkı herkes yiyebilir onu. Zengin fakir yiyebilir böyle. Ada kurbanını kesen kişi yiyemez muhtemelenler. O kişinin ev halkını yiyemezler. Eş, çocuğu yiyemezler bunu böyle. Buna kısa şunu diyor fukalar, usulü furu diyorlar. Usulü furu. Usulü aslı kökü. Anne babası, babaanne dedeleri yiyemezler muhtemelen böyle. Furu da evlatları, torunları, torunları muhtemelen böyle. Bir de zenginler bunu yiyemezler böyle. Ada kurbanını. Bunun tamamen fakire dağıtması gerekiyor ada kurbanını da böyle. Şimdi bir adak var muhteremler, Kur'an'da geçen Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma ve Zehra radıyallahu adakları muhteremler. Hazreti Ali radıyallahu anh ile Hazreti Fatıma ve Zehra radıyallahu anh muhteremler. Onun adağı var onlara muhteremler. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem kız Fatıma evine geldi. Peygamber çok sever torunlarını muhteremler. Ona hemen duramazdı peygamber. Çok sever onları böyle böyle. Hatta namaz kılarken her ay Hazreti Hüseyin Hazreti Muhterem'den peygamber önüne üstüne binerdi, sırtına ilk çıkış yapardı böyle, kucağa otururdu böylece. Peygamber çok sevindi bunları böyle. Peygamber gelip baktı eve, iki sevgili torunu Hasan Hüseyin hasta yatıyorlar. Ağır bayağı, ateşli hastalıklar kalmıştı böyle. Bakın muhteremler burada hikme başlıyor böyle. Peygamber dua etmedi bak muhteremler. Şifa olsun derken böyle peygamber böyle. Ne böyle kızına, Hazreti Ali'ye, damadına, kızına? Adak adayın buna. Adak adayın bunlara böyle. Bak, peygamber dua etmedi muhterem. Peygamber değil mi sen? Dua etmedi peygamber. Kızı Fatıma'ya, Dav Ali'ye adak adayın burada muhteremler. Hem adalılar. Ya Rabbi, sen bizim o iki oğlumuzu şifa verirsen, oruç tutma, üç gün oruç tutmak niyetle böyle, oruca böyle, niyetler. Tabii öyle muhteremeler, Resul-i Ekrem, Hatem-i Enbiya, Hazreti Ali'de ilk Müslümanlardan, dörtten biri muhteremler, Müslümanlar böyle. Büyük bilgilerden kendisi. Kızı Fatıma da, dört kadından birisi, cennet kadınlarından birisi böyle. Adayınca bunlar, Peygamber gittikten biraz sonra açıldı bunlar. Ateşlere düştü. Açıldı bunlar. Kuvvetleri geldi bunların bu şekilde. Kendileri geldiler. Dediler ki şimdi ne yapalım? Evde bir şey yok ama. Sahura yemeğe evde ne bir kuru ekmek var, durma bir şey var. Ev takır tukur. Ama o gece kalktı bunlar sahur vaktinde. Yani zaten kalkıyorlar. Kalktı sahur vaktinde. Su ilişkiler birkaç damla. Niyet ettiler bunlar. Atak orucuna. Ersin Hansı'nda çarşıya gitti. Çarşıda baktı bir zahircilik yapan, yani tahıl uğraşan, satan bir Yahudi. Haybeli Yahudi. Ona gitti, parası yok amıktır almaya. Bakın çok dikkat ediyorum. Peygamber damadı, Ali Kerim'e hasretleri böyle. Yalnız zeytin, peynir, helva, lokum, tereyağı, bal, mal değil mi? Çorabı aramıyor tabii. Yani arpa alacak. Unu satın o zaman Medine'de. Herkene öğütü, evinde öğütü böyle. Alacak. Ona bir rehin bıraktı. Rehin bıraktı ona buna. Ondan 3 sağ diyorlar. Sağ. Şimdi o zamanlar buğday, arpa, üzüm, hurma ölçekleri sağ idi. Sağ. Neydi sağ? Silindir şeklinde tatlı yaptığım bir ölçek var. Medine'nin muhteremler tekvaları hala onu kullanılır alırken böyle. Bu esnaf vardır bazen. Herkese bilmezse bu sağa. Medine'nin eli tekvası yine sağ ile alırlar. Peygamber dua etti Medine'nin sağına mıdır? Ölçene. Ölçenmada bereket olmuş oldu böyle. Üç sağ. Bir sağ aşağı yukarı 3,5 kilo falan geliyor. Yani kilo vurunca tahmin ediyorum bunu bu şekilde. Getirdi. O gün de oruçlular şimdi. Gece yemediler. Akşam yemediler. Gece yemediler. Hani Fatıma Cervademiz narin yapıldı böyle. Yani zayıftı kendisi böyle. O gün ikinden sonra arpayı çekti el değirmeninde böyle. El değirmeni koyup onu çekti böyle. Üçe böldü o. Üç sayı üçe böldü. Onun üçte birini aldı yanına, tasa koydu. Onu yavaş çekiyor böyle. Tabii Fatıma da Zehra muhtemelen böyle. Peygamber kızı Fatıma. Nasıl çekiyor böyle? Allah, Allah diye muhtemelen çeviriyor böyle böyle. Tabii şifa oldu tabii böyle. Çekti onu. Tabii suyla hamur yaptı. Ondan sonra bunlardan 5 tane pişirdim. Hasan Hüseyin, ikisi 4. Bir de cariye vardı. Hilda isminde. 5 parça ekmek yaptı. Çünkü biraz daha küçük, biraz daha büyük böyle. Pişirdi bunları. Tam akşam üzerine yakın bir çıkardı onları böyle. Yere bir sofra bezi serdi. Böyle başka masa sofra yok muhtemelen. Çatal bu şey yok bir şey böyle. Bir şey böyle. Bunları ortaya koydu. Bir orta su. Başka bir şey yok böyle böyle. İbret alın bundan muhtemelen böyle. Başı yok, bu yok demeyelim muhtemelen böyle. Tam ezan okuyacak. Tam ezan okuyor, okumak üzere. Kapı vuruldu. Orta kapı vuruldu. Hazreti Çetin kim o? Ya Ali en miskin. Miskindi. Miskin. Bir fakir vardır, bir de miskin vardır böyle. Fakir evi bırakı vardır, bir şey vardır ama gene muhtaçtır gene. Miskin hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur miskin ona göre böyle. Yolda yatan kişi yani böyle. Ya aleyhi miskin, şeyin lillah. Miskinim, çok aç karnım. Allah için bana bir şey verir misiniz bana bu şey böyle. Hastalık, onu da yok, aç da bizim böyle. Akşam yemediler. Gece kalkmadılar. İftarı bekliyorlar. O kuru arpa ekmeği yeni çıkmış fırından mesela kokuyor ama dumanı böyle. Canlar onu çekiyor böyle. İçeri girdi. Dedi ki aldı kendi hissesini aldı. Sordu hatta Fatıma eşi. Yani ne oldu? Ya Fatıma kapıda miskin var bekliyor kapıda. Açmış böyle. Aç kalmış böylece. Açken bu benim boğaza geçmeye hakkımı vereceğim ona böyle. Al benimki de ver. Al bunu ver bakalım bu şekilde. Onu da aldı, götürdü, verdi, verdi. Bir rivayette o cuhayede fiyatı o da verdi böyle. Götürdü. Ama üç günün hissesi ancak bir insan tam karın doyurur ama. Küçük küçük ufaklar böyle. Küçük küçük ekmekler. Tabii o meskiden çok sevindi muhtemelen. O kuru ekmeğe, yani şimdi fakire kuru ekmek versek katıksız almaz muhtemelen böyle. O kadar sevindi böyle. Dua ettiğine gitti bunları. Oturdu şimdi bunlar. Birkaç tane su içtiler. Namazı tabi kıldılar. Yatsıyı kıldırken bir yattılar. Şimdi gece yok ama muhtemelen bir şey böyle geceye. Gece yok. Yine o gece sahurda suyla niyet ettiler, ettiler böyle. Ertesi gün içinde kalktılar. Acıkmış ikisi beraber bile. Aşağı artık, karnı artık yapışıyor ta arkadaşlar böyle. Yapışıyor. Yine Hazreti Fatıma Validemiz iki nimi takip aldığı ikinci ölçeği, üçte iki, ikisini, ikinciyi aldı. Yine onun el değirmeninde beraber. Hali yok, yavaş böyle Allah, Allah, Allah derken tabii dağıta iniyor ona, melekte iniyor ona şeyle böyle. Onu yine öğüttü onu ikinci şeyle böyle. Yine onu hamur yaptı. Onları pişirdi, yine beş parça yaptı. Koydular ve artık akşam bekliyorlar şimdi onları böyle. Yani akşam bir olsa da mesleği koku tabii onları böyle. Ama imtihan bu. Büyük imtihan büyük olur. Yine kapı, tırtık kapı. Hasta çıktı. Kim o? Ya eline girteyim. Çocuk yetim. Anladım olsa ölmüş. Yakın kimsesi yok. Kesin ilgilenmiyor bunlar böyle. Yolda yatıyor. Aslan bir şey alıp yiyor bu şekilde. Bir şey bulamamış oldu böyle. Yani bir şey enlillah. Ne olur Allah aşkına bana bir şey verin böyle. Çok açım. Dayanamıyorum. Hastalığı gene işi yandı muhtemelen böyle. Öyle açken komşusu toklatmak bizim diye peygamberi. İçeri girdik, kendi hissini aldı. Fatıma ne oldu Ali? Yeteyim şuraya gelmiş ama boynu bükük böyle çok zayıf vardı. İki deri kemiği kalmış, aç kalmış yok. O açken benim vazgeçmez mi? Ona vereceğim ben. Al benimkini de ver. O da verdi bu şekilde. Söyledi, o şu sevindim o zaman. Sıcak sıcak bir çıkmış tabii onlara böyle. Gitti. Şimdi gene gelecek tabii. Oruç ne ediyor böyle? Ertelemiyorlar. Üçüncü günü Hazreti Fatıma Validemiz yine son kalan, üçte biri son kalanı şimdi. Onu yine çekti el değirmeninde. Mevla'nın zikriyle, şükrüyle, fikriyle yine hamur yaptı. Onları pişirdi. Beş parça yaptı, pişirdi. Ortaya koydular. Ortaya bir bez. Yani bez ama. Sine tepsi yok şu an böyle. Ortaya bez. Bir de su var yanlarında. Artık ezanın vakti bekliyorlar. Ama imtihan bitmemiş daha muhtemelenler. Yine kapı tık tık. Sıksızlarıyla kim o? Yani en esir. Harp esiri. Yani gayrimüslim. Gayrimüslim muhtemelenler. Aç kalmış, biri bulamamış şekilde. Ya ne olur şeyinle bana aç kalın bu şekilde. Yine Hazreti Ali, bak gayrimüslim de olsa, bak esir de olduğu halde, ya Fatıma kapıda bir esir bekliyor. Geçme benim boğazımda. Ben buna vereceğim. Al bekle ver. Verdiler. Tabii o gece uyuyamıyorlar ama açlıktan muhtemelen böyle. Uyuyamıyorlar. Gece Peygamberimizle arasındaydı. Peygamberimizle geldi. Ya Ali, ya Fatıma, uyuyor musun? Ya uyuyamıyoruz baba. İşe Peygamber girdi. Dedi ki, Allah sizin sadakanızı kabul etti. Bak, Allah'ın kabul etti. Hakkı ayet-i kerime geldi. Okunuyor. Onun size tebliğ geldim. İnsan suresinde Ayet-i Kerime muhteremler. Bismillahirrahmanirrahim. Yufune bin nezri Mevlam buyuruyor bak. Yufune bin nezri. Yufu ifa derler. İfa bir şey tas tamamın hakkını yapmak. Nüzül hem nezirlerine. Yine hafune yevmen ve korkar bunu. Ya korkar. Yevmen öyle bir gün ki gelecek gün ki yani kıyamet günü, mahşer günü kâne şerrühü müstakîrâ. O günün şerri, dehşeti, korkunç bir hal. En korkulu gün muhtemelen. Fezü Ekber, mahşerde muhtemelen. Güneş altında böyle korkulu böyle bir gerilim insanı böyle. Çılgın insanı böyle. İnsanı böyle. Onun şerri müstakîr. Her taraf yayılmış ama böyle. Yani şuraya kaçayım, buraya kaçayım yok. Ne kaçacak bir yer var? Eynel mefer kele la vezer. Ya ilahi ancak Rabbine koşalım. Koşacaksın. Öyle gün var muhteremler. Bak, Mevlam buna şahitlik ediyor. Hasan Hazreti Fatıma'nın bu imanını yakın olmasına. Yakın denir buna. İmanı yakın böyle. Evet mahşer varmış, varmış. Başka muhterem böyle. O mahşerde dikilmiş gibi olması gerekiyor. Ölüm var, kabire gireceğiz. Ama insan kendini kabire farz edecek. Yani şu an ben kabirdeyim. Beni kabire bıraktılar, gömdüler, cuma dağda gitti, başıma kaldım böyle. Yut'imü ta'ame. Ve bunlar yiyeceklerini verirler. İt'am-ı ta'am diye buna. Yut'imü ta'ame. Alâ hubbihi. Buradaki zamir birkaç anlama geliyor. Bir anlamı da o ekmek üzerine çok sevgili bağ olduğu halde, ihtiyacı olduğu halde. Alâ hubbihi. O taze pişmiş ekmek aç karınları vereceğim. O yeme ihtiyaçları var. Onlar çok çandır işte onu sevdikleri halde onu itham ediyorlar, veriyorlar böyle. Kime? Miskine ve esire. Ayet-i Kerim'e bak. Miskinen ve yetimen ve esyana bak böyle. Sırasıyla ben böyle. Yani yeme ihtiyacı var. Aç. Onun o kadar muhabbeti, sevgisi var o yeme tadına böyle. Yani bir lokma yemeği hasret o derece. Yani yarısını bile bölüşmüyor. Kim yapardı mı? Yani bunu bölüşmüyor bile. Al yarısını vereyim demiyor. Tamamını böyle. Bir lokma almıyor bundan böyle. Bunu veriyor. İnne tülveşillah. Buna şunu diyorlar. Bunu hal değil diyorlar müfessirler. Kaldı beyazlar böyle diyor. Tefsir kebir de böyle diyor. Hal diyene. İnne tülveşillah. Biz sizi Allah için itham bunu veriyoruz. Yani karşılığında bir şey beklemiyor. Minkum cezan bela şükura. Yani hiçbir karşısında beklemiyoruz böyle. Teşekkür de beklemiyoruz sen biliyorum ben böyle. Yani bir de bu var baktığına bak. Vermede. Yani bu kadar o ihtiyacı var. Karnı aç böyle. Karnı aç ihtiyacı var. Onu bölüşmüyor bile. Tam böyle böyle. Ve ne diyor? Biz bunu Allah'a çeviriyoruz bak. Livecillah. Allah'ın yüzü hürmete veriyor. Bize ne bir karşılığı mükafat, yani sözlü, sazlı, ne bir teşekkür beklemişlerden vereceği. Şimdi buraya bir adı şerif giriyor araya bu terim inşallah. Kaldı bir ezanını aldım adı şerifi. Ana Ayşe radıyallahu anh'a. Ayşe validemiz bu terimler. Peygamber sonra tabii kaldı o. Genç de yani vefatında. Yaşı 18'de bu terim. 10 yaşından dul kaldı peygamberimizden kaldı tabi. Enneha tebasu misadakati. Bu eline geçen şeyin çoğunu hemen sadakaya gönderirdi birisine geldi böyle. Onu yardım ödeyenlere ona verir. Almayı filana ver sandıkına bir gönderirdi böyle. Muhtaçları gönderirdi böyle. Sümme teselü elin ve Musa. Sonra o verdiği kişi bunu dağıttı geldi. Ona şunu soruyor bak muhteremler. Yani Allah için kolay değil demek o zaman. Bak. Yanındaki kişiye veriyor. Al bunu diye filana ver. Ya bilin bak onlara ver bunları. Dağıt hemen gel. O kişi gelip ona soruyor şimdi. Ma kalu. Ne dedi o kişi bunu verince? Sen bunu o fakir verdin. Ne dedi o fakir? Ne dedi fakir şimdi? Ne dedi o? Benim zükre duanın eğer deseler ki sana dua etti deseler, götüren ki deseler diat levhüm bir misliği aynı misliği dua ediyor onlar. Bak muhtemelen böyle. Allah olsun dediyse Allah olsun diyor muhtemelen böyle. Ne dua ettiyse o gönderdiği fakir buna bu da aynı misliyle aynı kelime tekrarıyla o da fakire dua ediyor. Ayşe Sıddık'a validemiz muhtemelen. Ya bugün kızı, peygamber zevcisi muhtemelen. En sevgili peygamber zevcisi böyle. Liyebka sevabül sadakati leha halisten indallah. Bak muhtemelen. Niye böyle yapıyor? Duaya dua ediyor. Sadakanın sevabı halis kalsın, Allah'ın indinde kalsın mahşerde muhtemelen. Eksilmesin muhtemelen böyle. Sevabın kalmasın böyle. İbrahim Ethem Hazretleri vardır. İbrahim Ethem Hazretleri. Bu Horasan'ın yani Afganistan'da padişahken, sultanken gördüğü bir olay üzerine, rüya değil, olay üzerine Batı saltanatı muhtemelen. Eskileri giyindi, derviş oldu. Tabi zamanla erimiş oldu ama. O yolda erdi. Erdi zamanla. Bir gün bu giderken yolda köyüne geçerken bakıyor ezan okuyor köyde. İkindi vaktiymiş. Bu da gidiyor cami namazını kılıyor. Çıkıyorlar, oturuyorlar cami önünde. Yazmış demek ki böyle. Tanıyorlar bunu tabii kendisinde. Bırakmıyorlar hemen gitmesini. Bu esnada bir o köyün halkında bir çok fakir biri geliyor. Yani köy halkını tanıdığıymış böyle. Çok fakir. Ey cemaat biliyorsun durumumu. Türkler ağlaşıyor evde. Ekmek diye ağlaşıyorlar. Evde bir şeyim kalmadı. Allah'a bana bir şey verir misiniz? Tabii cemaat parası olan neyse veren veriyor. Ama her veren bir de boşuna bir şey koyuyor mu? Yük koyuyor mu? İşte babama dua et, anneme dua et. Şunu yap, bunu yap böyle. Her şey bir şey söylüyor bu şekilde böyle. Sıra İbrahim Ethem'e geliyor, sıradan geçiyor böyle. İki dirhem parası almış. İki dirhem de gümüş paraya, dirhem altın para. O kadar almış. İkisini veriyor böyle. Şimdi muhteremler verirken fakire gelen nasıl verildi mi böyle? Elini açar. Üstten verilir. Böyle. Açar fakire elini, üstten verilir böyle. Bir peygamberimiz, üstteki el, alttaki daha âlâ. Yani ölüyor hayrın meyredi süpla. Yani aşağı geldi, üstte geldi daha eftah faziletli peygamberimiz böyle. Şimdi ne yapayım? Efendim para verirken muhteremler fakiri açmış, onu avucuna koymuyor, böyle veriyor muhteremler. O üstü alsın diyor muhteremler. Bak muhteremler. İncelik muhteremler. Hak Allah dostları muhteremler. Kolay değil o yol böyle, ince. Efendim avucunu böyle açıyor, al diyor böyle. Üstteki el fakir el oluyor muhtemelen böyle. Alttaki el bu. O da üstten meleğe böyle. Veriyor. Başlıyor o dilen isteyen kişiye dua etmeye başlamış şimdi. Ay Allah senden razı olsun. Allah sana cennetini versin. O zaman dua ediyor bu şekilde böylece. Ne oldu gelin buraya derken böylece? Tabii halk, cemaat gülüşüyorlar. Fakir diye böyle. Ya İbrahim sen ne yaptın be? Bak sana para verdin. Ona dua etmez sana gerekiyor böyle. Yok öyle diye böyle diye. Bunlar diyor postacı bunlar diye. Postacı bunlar diye. Bak, eğer diyor gelmeseydi buraya diyor. Para benim cebimde kalan ölsem diye. Diyor ne kaçacak bunlar böyle diye. Bak, alayım paramı diyor. Bu artı götürüyor bunları diyor muhtemelen böyle. Götürüyor muhtemelen böyle. Yani her şeyin bir inci tarafı var muhtemelen. Her şeyin böyle. Kabaldığı bu şekilde. Bak parayı böyle üstten vermiyor. Yedi ülya hayırlı bir evi sütle. Hadis-i şerifle. Yani üstteki yer alttaki daha hayırlı. Verdiği için beni. Aldığım beni. O ne yapıyor? Eli aşağıda, o üstten alıyor beni. Alıyor. İnne lehum rabbine imre amursen kamtarira. Ayet-i kerim gelmiş inşallah şimdi. Hazreti Ali Fatih böyle diyor muhteremlere böyle. Biz sizden bir karşılığı beklemiyoruz. Yani dua da beklemiyoruz bizden böyle. Allah şöyle böyle. Yani dua bile bir beklenti oluyor. Böyle. Ayrı oluyor. Mustafa mesela ayrı bir şey böylece. Yine aklıma bir şey geliyor muhteremler. Hazreti Ali Hazretleri bir gece yatsından sonra yatsı kılmışlar da nafile kılıyor. Beşinde bir de Medine'de. Tabi hastane namazı uzun. Uzun namazı böyle. Uzun bir kıyam, uzun bir rükû. Tam rüküye giderken yine meşride, Peygamber'in meşrine yine bir sahil yeri yani, yani isteyen bir fakir geliyor böyle. Ya cemaat şey en lillah diye böyle. Allah için bir şey yer misin bana? Çünkü uyuyorum açlıktan. O anda ne hikmetse kimse yokmuş para. Emreler. O anda yokmuş sana paraları böylece. Hazreti onda rüküda. Hazreti düşünüyor. Daha rüküda. Birinci rekatın rüküden daha rüküm böyle. Namaz kılıncaya kadar birçok fakir. Ne yapayım muhteremler? Hemen sağ, bir hangi elindeyse yüzü tabii. Hemen bir elinde parmağı, elinde muhterem yüzü çıkarıyor böyle muhterem. Çıkarıyor. Rüküder böyle. Uzun böyle fakir muhterem böyle. Rüküder muhterem böyle. Hiç namaz bozmadan, yani rüküde namaz tam selam verecek kadar gidebilir. Çünkü aşırı alışıyorlar. Şu an ihtiyacı var. Müzik olması olur diyor böyle. Bu hayat kurtarmıyor. Ekmek lazım şu anda böyle. Hemen parmağını çıkarıyor böyle. O fakirin sesini gelir yöne doğru tutmuş. Al diyor böyle. Onu görüyorlar, alıyorlar cemaatı bunu. Alıyorlar bu şekilde, gidiyor. Biraz sonra yine Peygamber geldi muhteremler. Peygamber muhterem bak. Peygamber sordu, ey cemaat. Kim o zaman buna sadaka verdi camide? Bakıyorlar. Çoğu görmemiş hastanenin yüzünü verdiğinde böyle, yüzük verdiğinde böyle, görmemişler böyle. Bakıyorlar genelde, böyle bir şey yok ama dedik. Yani ilave ediyor, devam ediyor. Rüküde kıyamış bunu. Rüküde kıyamış bunu. Ayeti okuyor muhtemelen, ayeti kıyamış. Bismillah. Zekate ve hum râkiûn. Yürütüğüne zekate. Yani zekate anlama, aynı anlama geliyor bunlar böyle. Bundan sonra veriyorlar. Ve hum râkiûn. Rüküde olduğu halde onu verdi. Aynı akıllı. Yani Kur'an-ı Kerim'de 15 asırdan beri aşağı yukarı böyle okundu Allah'ın namazına böyle. Bir yüzük, gümüş yüzük böyle. Yani bir değer vermezsin bu şekilde böylece. Allah katında bu büyüyor muhtemelen böyle. Yani sevaplar aynı geçmiyor muhtemelen böyle. Bakarsın bir gümüş yüzük, yani mahşerdeki mizanda kimine kaç ton gelecek, zor taşıyacak onu kantar muhtemelen böyle. Hüküm şedak yevmi. Meryem onları bunun şeyden korudu. Böyle buraya. Böyle konuda şeytan ki yevmi. Yine bundan korkulur ya böyle. Mahşerin şerrinden, dehşetinden. Kamtarira. Kamtarir çok şiddetli böyle. Yüzler abus. Abus. Yevmen abusen kamtarira bak. Abus var ya abese. Suresi var abese. Bu Amma hakkında, Mürez hakkında nazil olan Mekke nazil olan abese Ümmü Mektum Hazretleri ikinci mezini bu Medine Mürer'de gözü hiç görmüyordu orada. Hiç görmedi böyle. Bu işte meclise girdi. Harim Şerif'le Mekke'de girdi. Peygamberimiz Aleyhisselam sesini duydu, konuşuyor. Hemen yöneldi. Ya Resulallah, bin muallemeki Allah. Ya Resulallah, bildirini bana da bildir. Yine bir vahiy gelime bu şekilde. Ona peygamberimiz o anda Mekke'li gelinleri vardı karşında. Mekke'li gelinleri müşrikler ama onda peygamber ikna etme çalışıyor böyle. Onda tebliğ çalışıyor böylece. Bu tabii peygamberimizin kimle konuştuğunu bilmiyor. Peygamberimizi göremediği için böylece peygamber duymanın zannıyla yine Ya Resulallah Ali mi muallemeke Allah daha çok sıbardı. Peygamber hoşuna gitmedi böyle. Yani hazır müşkele onları tebliğ ediyor. Onlar dinliyorlar. İmana gelirler belki de bunda gelse onların kabilesi kalabalık. Peygamber yüzünü ekşitti böyle abese. Yani yüzünü buruşturma, kaşını çattı böylece. Bir kızma hareketi böyle yani böyle bir oldu. Ama Mevlam bunu razı olmadı mı? Bak, peygamber yapsın bunu. Yani. Hakkında sürekli. Abese betevel en cahil ama. Ya muhtemelen böyle. Abese yüzünü buruş betevel. Sırtını döndü ona. Neden en cahil ama? Li en cahil. Lam vardı aslında burada böyle. O ama geliyor şimdi muhtemelen böyle. Böyle. İşte mahşerinden olacak Mevlam buyuruyor. Yevmel abusen kam tarihine bak. Abus yüzden muhtemelen böyle. Yüzler sanki gözü buradan çıkacak bu tarafa böyle böyle. Yüzler kar. Korku şekilde böyle. Korku böyle. Heyecan. Stres bu tarafa böyle böyle. Anlatılamazsın bu tarafa böyle. En korkulu gün anlamaz. En korkulu gün bu tarafa böyle. Mahşede böyle. Kamplarıyla şerri çok her tarafa yayılmış katlanmış. Şiddetli katlanmış şekilde. Mevlam onu o şerden koruyor. Melek korunu aldırdım ve sürüyor ha. Bunlar ne olacak? Mahşerinde bunlar. Hazretler, Fatıma, onlar gibi olanlar, yolda olanlar. Nazreten ve sürün. Nazreten yüzlerin nur gibi parlayacak, bembeyaz yüzleri. Ve sürün ha, sevinç, sevinç gönülde. Eseri yüzde muhtemelen böyle. Mahşer yüzleri böyle, yüzleri böyle, sevinçliği, tebessüm muhtemelen böyle. Diğer halayık, yani diğer mahlukat böyle korkak gibi maaş titrerken böyle. Titrerken böyle. Göz yağı açılmış aslan böyle. Kalp boğazlayılmış. İndel hanacır kalp böyle. Dehşetli gün böyle. Kimse kimse görmüyor. Böyle. Korku günde. Bundan yüzü gülümseyecek bu tarafı. Nazaten ve sürür ha. İşte de gönlü muazzam bir sevinç bu tarafı. Ferahlık. Yani dünyayı aldanmadın diye. Yalan dünyayı aldanmadın diye bu tarafı. Ah muhtemelen. Oradan bakınca dünya hayal, rüya, rüya, zil hayal diyorlar. Oradan bakınca dünya hayatı çok kısa mı? Çok ama çok kısa muhtemelen böyle. O hayata bakarak yani saniyenin milyonda biri değil. Koş, koşuşur, kavga, tartışmalar, şunlar, bunlar böyle ellere kalıyor sıfıra sıfır. Tatlı sıfırları, bin tane sıfır, tatlı altıda. Hiç gene sıfır, gene sıfır çıkıyor sonunda böyle. Çıkmış, çıkmamış gibi böyle. Rabbim bize yardım etsin muhteremin inşallah. Onları sevmeyi, onun yoluna gitmeyi nasip etsin bizlere muhteremin inşallah. Dünya tarafı Fatiha.